ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Minęła 16, poniedziałek, 11 dzień lutego. W trójce czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Pogrzeb Jana Olszewskiego w sobotę. Żałoba najpewniej zacznie obowiązywać w czwartek. Pojawiają się informacje o możliwej dymisji głównego lekarza weterynarii. Paweł Niemczuk w Brukseli mówił o jakości polskiego mięsa. Świńską grypę wykryto u 3 osób w Lubaniu na Dolnym Śląsku. W Łużyckim Centrum Medycznym są oddziały z zakazem odwiedzin. Pogrzeb byłego premiera Jana Olszewskiego odbędzie się w sobotę. Żałoba potrwa prawdopodobnie od czwartku do soboty. Takie informacje przekazał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Jan Olszewski zmarł w piątek w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej zapowiadano, że jego pogrzeb będzie miał charakter państwowy z pełnym ceremoniałem. Braki w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt to jeden z zarzutów inspektorów Komisji Europejskiej po wizycie w Polsce w związku z nielegalnym ubojem zwierząt. Pełny, upubliczniony raport będzie znany w ciągu 10 dni. Do Brukseli dotarły również informacje o możliwej dymisji głównego lekarza weterynarii. Paweł Niemczuk był dzisiaj w belgijskiej stolicy na posiedzeniu unijnych ekspertów do spraw żywności zwierząt i pasz przedstawił sytuację w Polsce. Relacja naszej korespondentki Beaty Płomackiej. Główny lekarz weterynarii mówił też w Brukseli, jakie są wstępne ustalenia unijnych inspektorów. Wykryli oni nieścisłości w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zwracali uwagę na to, że brakuje dokumentów, które w sposób niepodważalny pozwalałyby stwierdzić, co dzieje się z zabitymi zwierzętami. Te wstępne wnioski nie zostały jeszcze upublicznione, ale główny lekarz weterynarii przyznał, że to jest problem. Dodał, że komisja mówi też o potrzebie skuteczniejszego ścigania nielegalnej działalności. Czyli sprzedawania zwierząt, które nie nadają się do transportu, bo te zwierzęta nie powinny wejść w ogóle na środek transportu, jak również tych nielegalnych pośredników, czy tych przewoźników i zakłady, które ubijają w nocy bydło. No, należy tutaj uszczelnić ten system nadzoru z organami ścigania, inspekcję weterynaryjną, żeby do takich procederów nie dochodziło. Główny lekarz weterynarii powiedział, że inspektorzy komisji zwrócili też uwagę na potrzebę zwiększenia kar za nielegalny proceder. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A Polska powinna do piątku odpowiedzieć na te wstępne zalecenia komisji i przedstawić plan naprawczy. Kontrola unijnych inspektorów w naszym kraju to reakcja na reportaż superwizjera TVN-u. Dziennikarze pokazali, jak do jednej z mazowieckich ubojni trafiało chore i martwe bydło, które potem wbrew prawu było przerabiane na mięso. 3 przypadki świńskiej grypy wykryte u ludzi. Jedna osoba, 38-letnia kobieta, zmarła. Do zachorowań doszło w Lubaniu na Dolnym Śląsku. Wirus dotarł tam prawdopodobnie z Czech. Tak uważa Zdzisław Krynicki z Łużyckiego Centrum Medycznego. Duża część mieszkańców naszego powiatu, Lubania Leśnej, pracuje w Czechach i mogli przenieść to zakażenie do nas. W Łużyckim Centrum Medycznym leczono pacjentów, u których potwierdzono wirus AH1N1. Chorzy trafili do szpitala już z zakażeniem, czyli nie zarazili się w placówce. Dzisiaj badane są 2 kolejne przypadki. Niewykluczone, że te osoby też mają tak zwaną świńską grypę. Na oddziale wewnętrznym i na OIOM-ie lubańskiego szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin. Od północy na terenie Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy alfa, a także 2 stopień zagrożenia w cyberprzestrzeni. Ma to związek z rozpoczynającą się w środę w stolicy konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Eksperci tłumaczą, że alarm wprowadzono prewencyjnie. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie jest zupełnie wykluczone. Stąd też prośba o szybkie reagowanie i zgłaszanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Prośba, apel, aby dzielić się ze służbami, dzwoniąc chociażby pod numer alarmowy 112 i informować o wszystkim tym, co może zwrócić naszą uwagę. Pozostawiony bagaż, jakieś zachowania osób, które mogą wskazywać, że mogą one brać udział w jakimś działaniu, które jest niezgodne z prawem. Także wyrozumiało się, jeżeli policjanci będą wstrzymywali ruch. Także wyrozumiało się, jeżeli policjanci czy przedstawiciele innych służb będą legitymować osoby, sprawdzać, dokonywać kontroli bagaży czy kontroli osobistej, aby rozumieć, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo nas wszystkich. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka informuje też, że w najbliższych dniach w rejonach hoteli w Warszawie, w których zatrzymają się delegacje, będą zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach nie będzie można się zatrzymywać. A w środę kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Stadionu Narodowego i Starego Miasta, a piesi na Placu Zamkowym, który będzie dla nich niedostępny. Przypominamy też, że od wczoraj obowiązują tymczasowe kontrole na polskich granicach. Żeby je przekroczyć, trzeba mieć paszport albo dowód osobisty. Te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słowo o pogodzie. A w pogodzie do końca dnia bez rewolucji. W całym kraju padało, pada lub będzie padać. Przeważnie deszcz, ale na południu dosypie też śniegu. Po przeciwnej stronie kraju, na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu, porywisty wiatr. Bez przymrozków, teraz na termometrach od stopnia powyżej zera na Podhalu do 5 stopni powyżej zera w okolicach Zatoki Gdańskiej. W nocy też bez dramatycznych mrozów. Temperatura w większości regionów od minus 2 stopni do stopnia powyżej zera. Na obszarach podgórskich zdecydowanie chłodniej, od minus 7 do minus 2 stopni. I jeszcze rzut oka na prognozy długoterminowe, a w tych zimy ani widu, ani słychu. Najbliższe dni bez przymrozków, koniec tygodnia z temperaturami do 8, nawet miejscami 9 stopni. Do środy będzie za to deszczowo, wypogodzi się w okolicach piątku i soboty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUV już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Świętuj z nami bestsellery Empiku 2018. Z tej okazji tylko do wtorku najchętniej wybierane tytuły książkowe w minionym roku w super cenie, każda tylko 24,99. Sprawdź w Empiku, w salonie, online lub w aplikacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A co u nas do 19? Na początek przejedziemy się tramwajem. Polskie miasta na potęgę kupują nowe składy. Warszawa zdecydowała się na pojazdy z Korei Południowej. Przetarg przegrała m.in. bydgoska PESA. Co poszło nie tak? Zamawiający mogą stosować kryteria ceny o wadze przekraczającej 60% i to jest wskazane w artykule 91. Także u nas historia rodem z Barei. Dziecko jest, ale nie według urzędników, bo według nich dziecka nie ma. No zapłać trochę pani w mikrofon, no. Pokaż, że jesteś, bo nikt nie uwierzy. No bo formalnie go nie ma. Formalnie go nie ma, tak, może dlatego nie płaczę. Jak będzie ten PESEL, to wtedy już będzie dobrze. No teraz słychać przynajmniej, że dziecko jest. Jest. Czy państwo urzędnicy nas słyszeli? Dziecko jest. Szczegóły tej sprawy też będą i to niebawem. A co jeszcze ciekawego u nas w programie? W Światowym Dniu Chorego zapytamy, jak osoby doświadczone przez los traktowane są w naszym społeczeństwie. Tak reporterce Trójki mówi pani Małgorzata, która od wielu lat jest osobą niewidomą. Uważam, że ludzie są fantastyczni. Widzę taki postęp w uświadomieniu, jak podejść do osoby, w moim przypadku niewidomej. Dzisiaj nawet pan w metrze pytał, to jak to jest, które ramię mam pani podać? Niestety nie zawsze jest tak różowo. Sporo dziś w programie o zagranicy. W tym tygodniu, jak państwo wiedzą, w Warszawie światowi liderzy będą dyskutowali m.in. o Iranie. Tymczasem w kalendarzu ważna data. 40 lat temu w Iranie wybuchła islamska rewolucja. Śmierć Ameryce! Śmierć Ameryce! Uderzę ten rząd prosto w twarz, a powołam taki, który będzie dla ludu. Mówił Chomeini zgromadzonym, co natychmiast przekazały zdumionemu światu zachodnie media. A jak Iran zmienił się przez ostatnie 4 dekady? O tym opowie nasz dziennikarz Michał Żakowski, który niedawno wrócił z Teheranu. Szczegóły po 17, już teraz polecamy. Przed 19 u nas coś w sam raz na szarpane nerwy. Piękna pasja. Czy próbowali państwo dokarmiać ptaki? To nasze łabądki. Tylko dosypię trochę owsa. A tu cwaniaczki nasze kochane. Wiewióry też korzystają z tego korytka. Tutaj wrzuca owiec i po rogach słonecznik i one wskakują tutaj do tego koryta, do tego paśnika i sobie skubią, jedzą słonecznik.

Ciekawy jestem, jak ten utwór poradziłby sobie na liście przebojów programu trzeciego. Co państwo na to? Coś mi się wydaje, że byłby sukces. To oczywiście Mariusz Duda i koledzy, czyli Riverside z ostatniej płyty Wasteland i nasza piosenka dnia Guardian Angel. A jeżeli chodzi o Riverside i ostatnie notowanie, to na razie River Down Below na piątym. Tymczasem 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Po Warszawie będą jeździć koreańskie Hyundai'e, a nie polskie PES-y, to już przesądzone. Tramwaje warszawskie rozstrzygnęły właśnie największy przetarg w polskiej branży tramwajowej. Warszawa kupi łącznie 213 tramwajów za prawie 1 900 000 000 zł. O przegranej polskiej firmy zdecydowała między innymi niższa cena koreańskich pojazdów. O szczegółach tej sprawy Paulina Kozion. Według nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych z 2016 roku kryterium cenowe może stanowić 60% wagi przetargu, a to oznacza, że pozostałe kryteria wyznaczone przez zamawiającego też mają znaczenie. Jak wyjaśnia Maciej Dudkiewicz, rzecznik tramwajów warszawskich, o wygranej Hyundai w przetargu nie przesądziła jedynie cena. Tak naprawdę ocenialiśmy kilkanaście różnych kryteriów i jednym z tych kryteriów oczywiście była cena, ale nie było to jedyne kryterium. To są różnego rodzaju kryteria, na przykład związane ze zużyciem prądu, z wymaganiami dotyczącymi konstrukcji i są to oczywiście wymagania, które są zgodne z prawem zamówień publicznych. No i oczywiście ocena wypadła na korzyść firmy Hyundai. Jednak według Jakuba Binkowskiego ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przetarg na warszawskie tramwaje budzi wątpliwości. Mamy w tym przypadku do czynienia z taką kolizją dwóch rodzajów wartości. Pierwsza wartość to jest rozsądne gospodarowanie mieniem, pieniądzem publicznym. Mamy określone pewne procedury, za pomocą których określamy, która z przedstawionych w toku konkursu ofert jest najbardziej atrakcyjna, jest najbardziej dla podmiotu udzielającego zamówienia korzystna. Z drugiej strony jednak mamy to podejście mówiące nam, że jednak potrzeby publiczne powinniśmy zagospodarowywać w jak największym stopniu, wykorzystując ten polski rodzimy potencjał gospodarczy, tak żeby jak najwięcej pieniędzy, które są wydatkowane w związku z udzielaniem zamówień publicznych, no w Polsce pozostawało. Tyle, że polskie prawo nie przewiduje faworyzowania polskiego biznesu, przyznaje Jakub Binkowski. Bo z jednej strony nie możemy wyjść z założenia, że zamykamy tutaj polskie zamówienia publiczne na udział podmiotów zagranicznych, ponieważ również polscy przedsiębiorcy konkurują z firmami zagranicznymi na ich rodzimych rynkach o udzielenie zamówień publicznych. Powinniśmy się zastanowić, jak skonstruować takie reguły udzielania zamówień publicznych, bo obie te wartości jakoś tam w ich ramach uwzględnić, no ponieważ w tej chwili na przykład procedowana jest nowa ustawa prawa zamówień publicznych, no i ona zakłada między innymi zwiększenie udziału sektora MSP na rynku zamówień publicznych w Polsce. Chodzi o sektor małych i średnich firm, a szczegóły wyjaśnia Joanna Knapińska, zastępca dyrektora w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wszystkie rozwiązania, które wprowadzamy, i procedura uproszczona, i zaliczki, i częściowe płatności, i waloryzacja, wzmocnienie pozycji prezesa zamówień, Urzędu Zamówień Publicznych, wszystko to ma zmierzać w tym kierunku. Waloryzacja to nic innego, jak przeliczenie na nowo ceny, która na początku może być inna i przy dalszej realizacji kontraktu może wzrosnąć, ale może też spaść. Bo dotychczas cena wykonywania prac zamówień publicznych, na przykład drogi czy nowego taboru, nie zmieniała się nawet przy drastycznym wzroście cen towarów czy stawek zatrudnienia pracowników, co powodowało często bankructwo przedsiębiorstw. Ale nowa ustawa też nie przewiduje udogodnień w przetargach dla rodzimych firm, przyznaje Joanna Knapińska. Regulacje są dla wszystkich i standardy do spełnienia są dla wszystkich. My jakby staramy się jakby wspierać polskie firmy, natomiast no te wszystkie zasady, które są wskazywane w ustawie, one są skierowane do wszystkich. Co ciekawe, na wygraną koreańskiej firmy w przetargu na warszawskie tramwaje duży wpływ miał polski kapitał ludzki. Według Witolda Rubanowicza z portalu rynekkolejowy.pl to były pracownik PES-y odegrał w tej rozgrywce kluczową rolę. Jak pamiętamy, PES-a miała w zeszłym roku duże problemy, jeżeli chodzi o płynność finansową i sytuację finansową. No i w wyniku restrukturyzacji czy pewnych zmian jeden z byłych członków zarządu teraz właśnie współpracuje z Hyundaiem. Można tak powiedzieć, że jakby on znał te tramwaje w PES-y też od podszewki, często był określany ojcem swingów. No też myślę, że spora jego zasługa w tym, że Hyundai tym przetargiem warszawskim się zainteresował. Przetarg na warszawskie tramwaje przewidywał też, że 50% towarów do produkcji tych pojazdów musi pochodzić z krajów Unii Europejskiej lub z krajów, z którymi Unia ma podpisane umowy. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie pomagał Koreańczykom w realizacji tego zamówienia. Ciekawa sprawa. Co państwo na to? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A te relacje przygotowała Paulina Kozion. A już niebawem opowieść o dziecku, którego nie ma zdaniem urzędników. Tymczasem 20 minut po 16, Agata Karczewska w Trójce. I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Agata Karczewska i Full, D2, 7 trójek, także ZD3, małpa, polskieradio.pl, 23 minuty po godzinie 16. Ciekawa sprawa przed nami. Zawisza urodził się ponad 2 miesiące temu, ale chłopczyka formalnie nie ma na świecie. Jak to możliwe? Wciąż nie nadano mu bowiem numeru PESEL. Urodził się w domu bez obecności położnej. A w studiu jest Agnieszka Szwajgier, nasza reporterka, która odwiedziła rodziców Zawiszy i zbadała tę skomplikowaną i też ciekawą sprawę. Witam cię, Agnieszko. Dzień dobry. Powiedz, czy ich starsze dzieci także miały podobne problemy i też tak trudno było je zarejestrować? To jest dobre pytanie. To już 5. dziecko państwa Janusza i Mai Borowców. 4. też było wcześniakiem i też urodziło się w domu. Wydawało się więc, że kartę urodzenia, tak jak poprzednio, wypisze lekarz pierwszego kontaktu w najbliższym szpitalu w Sochaczewie. To właśnie tam na oddziale ginekologicznym była prowadzona ciąża Mai Borowiec. Jednak szpital stwierdził, że karty urodzenia dziecka nie wystawi, bo przyszło na świat w domu bez obecności położnej, opowiada mama Zawisza. Też żeśmy usiedli i zaczęliśmy się zastanawiać, i co my mamy teraz zrobić. Urodziło nam się dziecko, nie mamy aktu urodzenia, nie możemy go rejestrować, nie możemy nigdzie zgłosić. Szpital, żon nie musi wystawić karty. Przychodnia, żona nie może wystawić karty. A urząd stanu cywilnego? Mój mąż najpierw był i rozmawiał, uprzedził jakaś sytuacja, że mamy problem, że tej karty nie dostaliśmy i że nie wiemy, co mamy robić. Pani w urzędzie też nie wie, co mamy robić. Dopóki ona nie dostanie karty urodzenia dziecka od podmiotu leczniczego, bo to tak się fachowo nazywa, to ona nic w ogóle o tym dziecku nie wie. I to nie jest zgłoszenie i to się w ogóle nie liczy. Rodzice zwrócili się z prośbą o pomoc do Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, NFZ-u i Rzecznika Praw Pacjenta. W międzyczasie, po prawie 2 tygodniach negocjacji, szpital ostatecznie kartę urodzenia wystawił, ale z błędami. Dlatego Urząd Stanu Cywilnego odesłał ją do szpitala i poprosił o uzupełnienie brakujących danych, mówi Wioletta Dobrowolska z Urzędu Stanu Cywilnego w Brochowie. brakuje podstawowych danych w karcie dotyczących danych matki dziecka, które wystawca, czyli w tym przypadku powiatowy szpital, ustala po prostu na podstawie dowodu osobistego matki. I na tym by się na pewno to zakończyło, gdyby oni wpisali nam te ustawowe dane. Oczywiście w piśmie, które skierowaliśmy z naszymi wątpliwościami do szpitala, szpital nie zwrócił nam tej karty urodzenia. W piśmie skierowanym do Urzędu Stanu Cywilnego w Brochowie szpital oświadczył, że nie poprawi karty urodzenia dziecka, bo nie ma w swojej bazie odpowiednich danych. Nie mają naszych danych, to naprawdę jakby nie można było po prostu zadzwonić. Przecież nawet gdyby poprosili, żebyśmy się osobiście wstawili te dane uzupełnienia, przecież to nie jest problem. Szpital jest naprawdę w sumie niedaleko. Dyrektor szpitala w Sochaczewie, Wiesław Nawłatyna, twierdzi, że szpital nie mógł zadzwonić z powodu ustawy o ochronie danych osobowych, a wystawienie karty, nawet z błędami, było oznaką dobrej woli szpitala. Nie mieliśmy obowiązku, chcieliśmy pójść dziecku na rękę i wystawiliśmy, natomiast nie mieliśmy danych. Dobra wola z naszej strony, ponieważ tutaj jest luka prawna, jeżeli poród rodzi się w domu, kiedy nie ma położy. Jest zasada, że kartę urodzenia wypisuje osoba, która odbiera poród, a tutaj odbierał poród ojciec. Też chciałbym to zakończyć, żeby to dziecko miało PESEL. Dziwi mnie trochę upór Urzędu Stanu, oni mają przecież te dane, wystarczy wpisać. Ale Urząd Stanu Cywilnego w Brochowie twierdzi, że nie ma prawa samodzielnie wpisać jakiejkolwiek informacji do karty, czy to zgonu, czy urodzenia, nawet jeśli posiada odpowiednie dane. Z drugiej strony urząd nie może zlekceważyć faktu, że został poinformowany o urodzinach dziecka. Zwrócił się więc z pytaniem do wojewody, co tu dalej robić. Opowiada Wioletta Dobrowolska z Urzędu Stanu Cywilnego w Brochowie. Niestety ustawodawca w żaden sposób nie przewidział takiej sytuacji, jaka wydarzyła się tutaj u państwa, czyli że nie było powiadomione pogotowie, nie była zabezpieczona karetka, nie była obecna żadna położna, żaden lekarz. Też naprawdę bardzo chcę to zamknąć, bo ja znam tych ludzi. Ten pan jest bardzo sympatycznym człowiekiem, on nikomu krzywdy żadnej nigdy nie chciał zrobić. A no wyszło jak wyszło, żeby wreszcie to dziecko w rzeczywistości państwa polskiego jako obywatel istniało. Sprawa ciągnie się już trzeci miesiąc, a rodzice cierpliwie czekają. Z pracy żony odezwała się kadrowa, że chodzi o PESEL, nie? Tak. Dziecka. Jestem normalnie zatrudniona, wiadomo, że urodziło się dziecko. Ja zgłosiłam ten fakt, podałam datę, no ale niestety, no bez PESEL-u, bez aktu. Pani nie mogła iść na urlop macierzyński. No tak. Teoretycznie nie powinna w ogóle na nim być. Nie mamy również świadczenia 500+, bo trzeba mieć do tego PESEL. Nie mamy zasiłku rodzinnego, bo do tego potrzebny jest PESEL. Również nie dostaliśmy w tym miesiącu żadnej pomocy, którą dostajemy czasami, bo to jest kilka razy w roku, tak zwaną żywieniówkę, dlatego że mamy nieuregulowaną sytuację rodzinną. To znaczy mamy zarejestrowanych 6 osób, pani na wywiadzie stwierdziła 7 osób, w związku z tym coś jest z nami nie tak, w związku z tym na wszelki wypadek odmawiają nam pomocy finansowej. Na pulpicie komputera pana Janusza widnieje specjalny folder o nazwie Zawisza, a w środku ponad 100 pism i załączników. Ojciec Zawiszy spędza co najmniej 3 godziny dziennie, próbując wyjaśnić sprawę rejestracji syna. Jeśli dziecko nie będzie miało dokumentów, to rozumiem, że nie będzie zmuszone do płacenia podatków. Nie, już tak żartuję, ale nie wiem, no to jest tylko zwykłe zmartwienie. Martwię się o swoje dziecko i tyle, że będzie miało jakieś problemy później ewentualnie, nie? No zapłacz trochę pani w mikrofon, no. Pokaż, że jesteś, bo nikt nie uwierzy. No bo formalnie go nie ma. Formalnie go nie ma, tak, może dlatego nie płaczę. Jak będzie ten PESEL, to wtedy już będzie dobrze. No teraz słychać mi, że dziecko jest. O, śliczny, chociaż nie mam się być. Skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwem Zdrowia, żeby wyjaśnić sprawę luki prawnej, która uniemożliwia rejestrację Zawiszy. Czekamy na odpowiedź resortu. Oczywiście, jeżeli ta informacja się pojawi, od razu państwu ją przekażemy. Historię dziecka, którego nie ma, ale jak państwo słyszeli, jest prześledziła Agnieszka Szwajgier. Zbliża się 16:30. Czas na skrót wiadomości w studiu Artur Ewertowski. Zażalenie na zatrzymanie i środki zapobiegawcze w sprawie byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz 6 byłych urzędników zostanie rozpatrzone jutro. W sumie sąd rozpatrzy 14 zażaleń. Na początku grudnia CBA zatrzymało m.in. byłego przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka. Jemu i innym urzędnikom zarzuca się przestępstwo, które, jak podała prokuratura, polegało na tym, że urzędnicy nie zakończyli prowadzonego postępowania administracyjnego sporządzeniem projektu decyzji o ustanowienie komisarza w SKOK w Wołominie. Tym samym nie przedłożyli takiego projektu wraz z wnioskiem o ustanowienie zarządcy.

ku słońcu nie przepraszam cię, chciałam biec. Nie przepraszam cię, chciałam biec. Przeczuwałam. Hej i ku wiośnie, i ku słońcu, i ku wiośnie, bo do wiosny pozostało 37 dni, a do godziny 17 zostało 22 minuty. Zapraszamy do Trójki. Minuty, oczywiście niewielka wieś, a w niej podobno najmniejsze w Polsce Centrum Kultury w Zachełmiu w powiecie jeleniogórskim w 25-metrowej remizie strażackiej powstaje ośrodek kultury, mówi Krzysztof Szwałek, jeden z pomysłodawców i prezes Stowarzyszenia Karkonoskie Zachełmie. Remiza zgodnie z naszą umową z Urzędem Marszałkowskim ma promować dziedzictwo historyczne, kulturalne i turystyczne Zachełmia. Chcemy pokazać to, że w naszej wsi mieszkał na przykład Ludomir Różycki, kompozytor, który stworzył m.in. balet Pan Twardowski. Mieszkał tutaj pianista Władysław Kędro. Obaj panowie koncertowali nawet razem siedząc w oknach swoich domów po przeciwległych stronach wzgórz w Zachełmiu. Tu jest dom Ludomira Różyckiego. Tu stoi dom Alfreda Wilma, a w tym miejscu będziemy mieli naszą małą remizę. Nasza wieś tu ma i tradycje, no i w tej chwili również mieszka wiele osób związanych w jakiejś formie z kulturą. Witold Stambulski, mieszkaniec Zachełmia. Osób, które piszą wiersze, no, grają, komponują. Również ja jestem w ten sposób trochę związany, dlatego to mini Centrum Kultury leży mi również na sercu, ponieważ będzie to dodatkową inspiracją do organizowania tam jakichś czy wystaw, czy nawet małych kameralnych koncertów. W środku chcemy w remizie postawić multimedialne ekrany dotykowe. Chcemy na tych ekranach pokazać filmy dokumentalne, które w naszym stowarzyszeniu tutaj udało się już zrealizować. Chcemy pokazać muzykę Różyckiego i Kędry. Na pewno będziemy chcieli pokazać wszystko to, co mieszkańcom jeszcze zostało na strychach. Mają fascynujące rzeczy, mają plany swoich domów sprzed wojny, mają stuletnie rysowane na jedwabiu ołówkiem kopiowym projekty zabudowań. Mamy też sporo rzeczy, które przywieźli do Zachełmia pierwsi mieszkańcy w roku 45-46. No będzie miejsce, gdzie można umieścić to wszystko, co część mieszkańców przez wiele lat, interesując się historią, tradycją, uzbierała, zdobyła. Mam na myśli reprodukcje starych widokówek, czy hafty zachełmiańskie, koszule zachełmiańskie. To są elementy również naszego dziedzictwa w zasadzie, bo nie do końca tradycji, ponieważ no to, ta tradycja to była przedwojenna, potem zasiedlili ten region przysiedleńcy, czyli kresowiacy. Natomiast my no, chcemy się tym właśnie jakoś tam inspirować i tworzyć rodzaj nowej tradycji. Zabranie się za remont remizy jest bardzo szalonym pomysłem z naszego punktu widzenia. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy małym wiejskim stowarzyszeniem, mamy 35 członków, właściwie nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie mamy własnych środków. Chcemy pokazać turystom, chcemy pokazać sobie samym, chcemy się inspirować nawzajem, żeby takie szalone pomysły z końca Polski się dawały, żeby nie odbierać ludziom entuzjazmu i radości, żeby nawet w takich miejscowościach, w których nie ma ani kościoła, ani sklepu, działy się takie ważne rzeczy. A najmniejsze Centrum Kultury w Zachełmiu można wesprzeć za pośrednictwem portalu polakpotrafi.pl. Tę sprawę zbadała Justyna Goc, a w sprawie dziecka, którego nie ma, ale jest, napisała do nas pani Elżbieta. A czym się różni taka sytuacja od na przykład urodzenia dziecka w taksówce, samolocie czy autobusie? Przecież tam też nie ma położnej, a jakoś dotąd nie słyszałam o problemach z zarejestrowaniem takich dzieci. Jeszcze dostają ulgę czy prezent od firmy. Dzieci się po prostu rodzą. Pan Kuba? A jak sprawa się ma jeżeli dzieci są podrzucane do okien życia, przecież przy ich narodzinach też nie ma położnych, to jakoś ta sprawa jest rozwiązywana wtedy, więc tak samo chyba można rozwiązać sprawę tego małego Zawiszy, tylko niech ktoś się wypowie, kto może zna temat okna życia. Czekamy na Państwa głosy. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 14 minut do godziny 17, a już teraz u nas zapowiadani goście Dominik Miller i Piotr Metz. Dominik Miller jest oczywiście gitarzystą Stinga. Great to have you here in the show. It's great to Sorry be here. About the weather. Oh, it's fine. It's fine? It's like great. England. Okay. I think you liked the song that just played. Oh, really? Yeah. You were like dancing to the song. Yeah, I did like it. Yeah. I thought that was cool. Absinthe is a very meaningful title. So are you trying to translate into music the smell, the taste? I'm trying to translate the kind of psychedelic confusion and struggle of conflict of colors and... contrasts and stuff like that. Yeah, it's sort of an impressionistic title. It's there to kind of provoke a conversation. Let me translate that. Nowy album Dominika Millera nazywa się Absinthe. Zapytałem, czy to próba przeniesienia w dźwięki zapachu, smaku i tak dalej. Powiedział, że to troszkę prowokacja, próba pokazania konfliktu wewnętrznego między różnymi zmysłami, trochę psychodeli. Rzeczywiście mimo takiego tytułu to jest płyta bardzo wyciszona i bardzo pasująca do wytwórni ECM. I did a quick check list for the artists who were supposed to use it as a creative force, and the only musician I found was Eric Satie. Oh, really? All the rest were writers and painters and like James Joyce or Rimbaud or... And yeah. Eric Satie is the only one on the list. Because actually the people who inspire me the most for this record is actually the painters, you know, like okay. Van Gogh and, you know, Cézanne and Lautrec. I don't know if they used absinthe or not, but I know that it was the common denominator for a lot of artists, poets and musicians as well. Ci wszyscy artyści, których wymienił, byli jego inspiracją przy tworzeniu tego albumu. Ja powiedziałem początkowo, że spotkałem się na liście artystów, z którymi się utożsamia tą używkę tylko Erika Satie z muzyków, bo poza tym byli raczej malarze i raczej pisarze, no ale umówmy się, to wszystko jest bardziej symboliczne. You're now for the second album on the ECM label. I was wondering... why that late? Because ECM seems to be a perfect home for you. I think it's one of those things where we just found each other, the stars were aligned in the right way, that maybe it was the right time. I'm a great believer in things happening when they're supposed to happen. It would have been nice if I'd started 20 years ago, but I feel that it's the right time. Now you can have the 50th anniversary of ECM with your new albums. Yeah, it's quite a privilege. Zapytałem o wytwórnię ECM, druga płyta dla tej wytwórni i dlaczego dopiero teraz w zasadzie znalazł tam swoje miejsce i swój dom, skoro wydaje się, że to idealna wytwórnia właśnie dla niego. On mówi, że wierzy w to, że rzeczy dzieją się wtedy, kiedy się mają zdarzyć. Widocznie gwiazdy ułożyły się tak, jak należy, no i w związku z tym ta nowa płyta wychodzi. So what can we expect tonight from you? Well, tonight, I don't really know. I mean, I'm going to have a conversation with somebody okay. and... I'm afraid that's me. Oh, it's you? Okay. I didn't know. Oh, right. Okay. Thank God it's me. You're the guy. Okay. Well, what we're going to do is we're going to talk, and if something feels relevant to play, then I'll play it. I like to do things, like with the label ECM, I like to do things just in the moment. So okay. if something feels... A vibe. Perhaps. Yeah, just a vibe. So if something feels like the right thing to play, I'll play it. If not, we will just talk. Zobaczymy, co będzie dzisiaj wieczorem w Osieckiej. Będziemy przede wszystkim rozmawiać. Dominik nie wiedział, że ze mną, teraz już wie. Jak będzie właściwy moment, żeby zilustrować fragment rozmowy muzyką, to zagramy. Jak nie, to po prostu pogadamy. Panowie, bardzo dziękuję, Dominik Miller. Thank you so much for your time. Thank you. And have a great evening in Poland here in Warsaw, in Trójka. Great, thank you thank very you so much. Much. Piotr Metz, do usłyszenia. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. conceal a king in his hand while a memory of it fades. But know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. There's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. 7 minut do godziny 17 to oczywiście Stinka, spotkanie z Dominikiem Millerem dziś wieczorem w Trójce. W sprawie dziecka, którego nie ma, ale jest pan Leszek. W sprawie tego chłopczyka Zawiszy, co nie ma PESEL-u. Ja tak sobie myślę, że ta sprawa to nie ma związku w ogóle z jakimiś przepisami w Polsce, tylko ze zwykłą niekompetencją, a wręcz złośliwością ludzi, którzy po prostu nie chcą tych papierów właściwie napisać. Tak wyczułem to też w tonie tego pana dyrektora z szpitala z nocnej miejscowości, do której oni się zgłosili. Po prostu skrajna niekompetencja i złośliwość. A, ciekawe, co państwo na to? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A już teraz Król z tobą do domu. Zapraszamy do reklamy.